Elendir hasreti cana, bu fakiru hakire. Elendir hasreti cana, bu fakiru hakire. Gönül ferman dinler mi, dayanmaz hasretine. Gönül ferman dinler mi, dayanmaz hasretine. Şikayet eylemez lakin kederdir kalbi dile. Şikayet eylemez lakin kederdir kalbi dile. Gönül ferman dinler mi, dayanmaz hasretine. Gönül ferman dinler mi, dayanmaz hasretine.